เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ประสบการณ์สยองขวัญเรื่องที่รออยู่นะฮะผมตีเป็นเรื่องที่2ของการไฟติ้งนะครับนะฮะเรื่องที่รออยู่คนนี้ครับสายของคุณชันนะฮะคุณชันน้องชันของผมเนี่ยแหละครับน้องชันสะแก้วนะฮะจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ย้อนกลับไปนานมากครับที่บ้านของเพื่อนในจังหวัดสงขลานะครับเรื่องนี้ผ่านมาได้13ปีแล้วนะครับกับเรื่องชื่อสั้นๆเลยครับว่าห้ามเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องชัน สวัสดีครับพี่เก่ง ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหม ชัดเจนครับ ตาโอเคชันเป็นไงบ้างสบายดีนะ สบายดีครับผม นะครับนะฮะสบายดีมาถามนิดนึงก่อนเลยนะฮะก่อน เปียกทั้งวันเลย กรุงเทพเนี่ยไม่ตกเลยอ่ะนะเรียกได้ว่าแบบอยากจะให้มีสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยดับร้อนสักหน่อยนะครับกับกลายว่าเงียบกิ๊บไม่มีเลยอ่ะนะฮะ มีตกทุกวันทุกวันตกไม่แน่ไม่ตกไปปล่อยตกแบบเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยทั้งวัน นะฮะโอเคได้ชันนะครับเรามาว่าถึงเรื่องเล่าเลยดีกว่านะเพื่อไม่การเสียเวลาหลายคนรอคอยอยากฟังเรื่องชันเยอะมากนะครับ ครับ เรื่องสั้นๆเลยครับห้ามย้อนกลับไป13ปีเลยครับชันเหตุการณ์เรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ คือผมต้องบอกก่อนว่าคือ2-3วันก่อนครับคือเพื่อนผมที่อยู่สงขลาเขามาหาที่ร้าน ครับ เพราะว่าผมโทรไปบอกเขาเรื่องว่าจะทำกิจการคือเปิดเดือนหน้าแล้วเคยบอกใจให้เขามาช่วยหน่อยเพราะว่าเขาทำอาหารเก่งใจให้เขามาช่วย ครับ ก็เหมือนเราก็นั่งคุยกันเรื่องร้านเรื่องอะไรเสร็จเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจำเรื่องตอนที่เราอยู่ตอนมาต้นกันได้ไหมที่ว่าไปเที่ยวอยู่บ้านกูอ่ะเขาก็พูดแบบนี ้ ก็บอกว่าอ๋อไอ้ป่าหลังบ้านเหรอ ครับ ก็เลยบอกว่าจำได้ก็คือวันนั้นนะพี่มีผมมีเจ้าอาร์มแล้วก็เจ้าโบ๊ท ครับ คือช่วงนั้นน่ะผม3คนน่ะก็เหมือนว่าก็ไปเล่นกันอยู่ที่บ้านของเจ้าอาร์มที่อยู่สงขลาแหละครับแต่ก็เหมือนว่าในช่วงที่เล่นกันวันแรกๆอ่ะก็เหมือนว่ายังไม่มีอะไรพี ่ แต่เหมือนเจ้าโบ๊ทอ่ะ ครับ เพื่อนผมอีกคนนึงเขาบอกผมกับบอกกับเจ้าอาร์มว่าเฮ้ยไอ้ป่าที่เลยป่าหลังบ้านมึงไปเนี่ยมันเป็นป่าของใครวะทำไมมันสวยทำไมมันดูแบบมันน่าเข้าไปเล่นจัง เหรอไอ้คำว่าสวย เหมือนพ่อคือสวยมันเหมือนป่าเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวพี่ อ๋อเหรอ มันเหมือนป่ามันเหมือนคือมันจะมีน้ำตกข้างในอีกอ่ะ อ๋อ คือแต่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ถามเรื่องดีเทลของที่เจ้าโบ๊ทมันเห็นแล้วก็เหมือนว่าลุงของเจ้าอาร์มครับ ครับ บอกอย่าเข้าไปเลยนะตรงนั้น อ ่ะขอเลยอย่าเข้าไปจะเล่นจะเล่นอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเลย ครับ ห้ามเลยอย่าเข้าไปผมเลยบอกได้ยินแล้วใช่ไหมโบ๊ทลุงพูดแล้วก็มันสวยกูอยากไปอ่ะก็คือตอนนั้นผมก็ลืมเรื่องที่ว่าลุงเขาก็พูดผมก็นั่งเล่นเกมกับเจ้าอาม ครับ คือตอนนั้นประมาณเที่ยงผมกำลังเล่นเกมกันอยู ่ คือตอนนั้นแม่เจ้าโบ๊ทก็อยู่ด้วยแม่เจ้าโบ๊ทเดินมาถามผมว่าชันอามเห็นโบ๊ทไหมลูก ครับ เมื่อกี้มันก็นั่งอยู่โซฟาแม่ก็เนี่ยไม่มีมันแล้วเนี่ยแม่ให้มันไปซื้อของเนี่ย ครับ ผมก็เลยมองหน้ากับไอ้อาร์ ม กูว่ามันไปแล้วแหละกูว่ามันเข้าไปแน ่ ครูได้บอกว่าไอ้โบ๊ทเนี่ยมันเป็นคนที่ทำหามคือใครบอกไม่ฟังคือจะไปเนี่ยคือต้องได้ไปคนเดียวมันก็ไปผมก็เลยเอาไงดีวะจะบอกแม่มันดีไหมคือตอนนั้นผมยังไม่ชัวร์ว่ามันไปหรือเปล่าหรือว่าแม่จะอยู่แถวนี ้ ผมก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักพักก่อนค่อยไปดู ครับ ก็เลยไปบอกลุงไปบอกลุงที่เขามาบอกพวกผมบอกลุงไอ้โบ๊ทมันหายไป ครับ ผมสงสัยว่ามันอาจจะไปไอ้ตรงนั้นอะที่ลุงบอกห้ามไปอะลุงบอกมึงไม่ต้องสงสัยหรอกกูว่ามันไปแล้วแหละจักรยานไม่อยู่น่ะมึงเห็นไหมตอนนั้นก็เลยผมกับเจ้าอามเนี่ยก็เลยนั่งรถมอไซค์ลุงเข้าไปตรงป่าตรงนั้นคือไปกัน3คนก็มีลุงมีผมมีเจ้าอามที่จะเข้าไปตามเจ้าโบ๊ท ครับ ยังไปไม่ถึงไอ้ป่าตรงที่ว่าเจ้าโบ๊ทเจอเลยพี ่ ผมเห็นเจ้าโบ๊ทอะพี่มันนั่งคุกเข่าเหร อ นั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ตรงทางเข้าป่าฝั่งนั้น เหรอไอ้ตอนนั่งคุกเข่าอยู่เนี่ยครับอากับกิริยานอกจากเห็นคุกเข่าแล้วมีอาการหวาดกลัวตื่นตระหนกอะไรปะ ตอนนั้นนะผมยังไม่เห็นอาการมันแต่ผมเห็นสิ่งรอบข้างมันที่ชัดมากเลยพี ่ยังไงครับรอบข้างเป็นยังไง รอบข้างในตรงที่อยู่ใกล้ๆรอบบริเวณเจ้าโบ๊ทอะพี ่ มันจะมีขวดเหล้าขาวมีพวกเครื่องเส้นสดๆอะวางอยู่แล้วไอ้เจ้าโบ๊ทอะ ครับ มันพนมมันคุกเข่าพนมมือแล้วมันอยู่ตรงนั้น อ ะคือจังหวะนั้นผมก็โดดจากลงมอเตอร์ไซค์แล้วลุงก็จอดรถ ครับ แล้วผมก็เลยจะวิ่งไปคือได้คำว่าผมห่วงมันผมเลยจะวิ่งเข้าไปลุงบอกหยุดไม่ต้องไม่ต้องพวกมึงอยู่นี ่ครับ เดี๋ยวกูเดินเองแล้วไอ้อามก็พูดตกเหมือนว่าไอ้อามมันก็เรียกไอ้โบ๊ทหันกลับมานี่เร็วลุกขึ้นไอ้อามลั่นเสียงออกไป ครับ ลุงบอกมีแต่นี่ทำไมเดี๋ยวมันก็หลุดเข้าไปหรอกสักพักไอ้โบ๊ทสลบปุ๊บไปกระเพื่อเลยพี่นายท้องอะ โอ้โห แล้วก็คือตอนนั้นบอกเฮ้ยไปวิ่งดึงมันออกมา ครับ ก็คือแล้วพอไปถึงตัวพี่แล้วก็ดึงมันออกมาด้วยมือมันนะพี่ถือหูหมูอ่ะหูหมูไว้เจ้า อ่ ะแล้วมันชีพแล้วปากมันก็เหมือนว่ามันยังคาอยู่อ่ะเหมือนมันกิน อ ่ะ เหมือนกินหูหมูที่ตัวเองเอาไปไหว ้แล้วใช่เหมือนกินหูหมูเลยดึงมันออกมาแล้วก็มันนั่งอยู่ตรงใต้ร่มไม้ตรงนั้น อ ่ะแล้วลุงเขาก็เรียกมันไอ้โบ๊ทไอ้โบ๊ทเป็นไรลูกตื่นตื่น อ ันนั้นก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็พูดประมาณว่า คร ับ โอ้ยอิ่มแล้ววะมึงกินอะไรเนี่ยแล้วลุงเขาก็ชากคอมันแรงเนี่ยดูแรงอ่ะพี ่ มันเขาโมโห อ ่ะมึงไปกินอะไรมา ครับ มึงเป็นใครเนี่ยเอ้าไอ้โบ๊ทพูดอย่างนี้เลยนะพูดใส่หน้าลุงเลยมึงเป็นใครเนี่ย โอ ้ไอ้โบ๊ทนี่กูลุงเอ็มไง โอ ้เอ็มไหนเอ็มไหน เฮ้ย แต่เนี่ยเพื่อนมึงใครเพื่อนกูไม่มีเพื่อนกูอยู่ตรงนี้กูไม่มีเพื่อน เฮ้ย ก็คือตอนนั้นอะผมกับไอ้เอ็มอะคือล็อกแล้ว คร ับยังไงมันหนีแน ่ ผมล็อกมันไว ้ครับ แล้วเหมือนว่าคือมันเป็นคนตัวเล็กๆนะพี ่ ตัวเล็กๆผมผอมแต่ไม่รู้ว่ามันเอาแรงมาจากไหนมันสะบัดผมสองคนอ่ะจุกอ่ะ แ ล้วมันก็วิ่งไปนั่งกินเครื่องเส้นต่ออ่ะ เฮ้ยแล้วไอ้ตอนที่ผมพ ู ด ต อนที่พูดมาเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนไปไหมชัน เสียงมันใหญ่พี่มันเป็นคนเสียงเล็กเป็นคนเสียงแหบ อ๋อเหรอขับกลายเป็นว่าเสียงมันใหญ่ขึ้นเหรอ ใช่เสียงแบบเหมือนเป็นคนที่แบบคนเล่นแบบกล้ามคนเสียงใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวแล้วลุงเขาก็เหมือนว่าไปเอาเปิดเบาะมอไซค์แก ครับ เหมือนเอาเหมือนเป็นท่อนเหมือนคุยเหมือนอะไรเงี้ยพี ่ โอ้แล้วเขาก็เอาเหมือนพวกลูกดอกอะไรใส่แล้วก็เป่าใส่มันอ่ะ ครับ แล้วมันก็สะดุ้งแล้วมันก็หันมามึงทำอะไรกูมึงบ้าหรือเปล่าด่าลุงอีกลุงก็บอกเอาไอ้นี่เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ด่าผู้ใหญ ่ แล้วเสียงจากที่ว่าคนคือตอนนั้นผมรู้แล้วว่าไม่ใช่โบ๊ท ครับ เสียงตอบกลับมากูแก่กับพ่อแก่อันนี้ขอโทษนะกูแก่กับพ่อมึงอีกเขาพูดอย่างเงี้ย โอ้ย เท่านั้นแหละพี ่ ลุงแกบอกผมขอโทษครับปู่ผมขอโทษครับคือตอนนั้นบอกพวกมึงกราบเลยกราบกราบกราบดิตอนนั้นบอกคือตอนนั้นคือผมสองคนงงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เออเหมือนปู่รู้อยู่คนเดียว ก็เลยก้มกราบทั้งสามคน ครับ แล้วรู้อยู่ดีๆอ่ะแล้วหื่นเขาก็หันมาเต็มตัวแหละแล้วก็พูดว่า ครับ ไอเด็กคนเนี้ยเขาเหมือนว่าเขาพูดเหมือนถึงเจ้าโบ๊ทครับ ครับ ไอเด็กคนเนี้ยมันจะมาขโมยของในปากกูเลยจะสั่งสอนมันมันมีคนเอาเครื่องเส้นมาไหว้กูแล้วมันเนี่ยมาแย่งของกินกูกูก็จะเล่นมัน ครับ แล้วพอสิ้นสุดเสียงตรงนั้น มีผู้หญิง ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาตอนไหนก็ไม่รู้เขาเดินลงมารถ ครับ แล้วเขาเหมือนว่าเดินมาเรียกลุงครับพี่อีกแล้วเหร อโอ้เดี๋ยว แล้วลุงเขาก็ใช่เขาพูดอย่างนี้พี่เก่ง เออ บอกพี่อีกแล้วเหรอแล้วลุงเขาก็หันหน้ามาเอออีกแล้วดิคนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ย ครับ แป๊บนะแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นนะเขาบอกแป๊บนะแล้วเหมือนว่าเขาก็ไปหยิบธูปหยิบเทียนหยิบอะไรออกมาแล้วก็เหมือนว่าทำเหมือนเป็นของขอเขามาเหมือนเขาเตรียมเหมือนเขาเตรียมมาพร้อมอ่ะ ครับ แล้วก็ยื่นให้พวกผมยื่นให้ลุงแล้วก็เหมือนว่าเอาไปเอาไปให้คนที่อยู่ข้างหน้าคือตะโบนอ่ะเป็นในร่างไม่ใช ่ ก็เหมือนว่าเอาไปให้แล้วก็บอกขอโทษครับเจ้าป่าเจ้าเขาป ู่ ย่าตายายเขาพูดอย่างนี ้ ก็พอพวกเราพูดอย่างนั้นเสร็จเสียงลิงอะพี่มาจากไหนไม่รู ้ ซึ่งบริเวณนั้นผมไม่เห็นสัตว์สักตัวไม่ทั้งมดหรือนกอะไรผมไม่เห็นเลย ครับครับ เสียงลิงมาเลยครับเก๊กเก๊กเก๊กเก๊กเก๊กเก๊กเหมือนไล่เสียงมาจากทางทิศเหนือหรือทิศอะไรทุกอย่างมันไล่มาตามลมแล้วลมก็แรงมากพอสิ้นเสียงลิงปุ๊บ ครับ ไอ้โบสลบ โอ้ย แล้วก็สลบไปเลยแล้วดีก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้น ครับ แล้วมันก็ลืมตาแล้วก็พูดช่วยกูด้วย พ ูดจุก จุกคือจุกเพราะอะไรอ่ะ คือสภาพที่มันบอกว่ามันจุกอะพี ่ ลุงลิศดึงถอดไอ้ถอดเสื้อมันออก ครับครับ พี่เก่งเหมือนรอยที่ว่านักมวยเขาต่อยอะล่ะรอยช้ำรอยจำจำเต็มหน้าอกเลยเหมือนมันโดนต่อยอะ จริงเหรอ ใช่พี่รอยช้ำช้ำเลยเขียวม่วงหมดเลย โอ ้แบบตามเนี่ยตรงไฮปลาตรง ครับ คอตรงอะไรอ่ะเหมือนโดนเตะโดนก้างคอเหมือนเป็นรอยช้ำหมดเลยพ ี่ คือตอนนั้นมันขยับตัวไม่ได้เลย ครับ คือมันนอนอยู่นะจนลุงแล้วเขาเลยโทรหาทางแม่ของเจ้าโบสว่าเจอไอ้โบสแล้วนะร ี บส่งรถนู่นนี่นั่นมาช่วยด่วนเลย ครับ แต่พอเคลียร์ตรงนั้นเสร็จแต่พี่เก่งจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมพี่ที่เขามาช่วยเขาไม่อยู่แล้ว เอาไม่อยู่แล้วเอาไปไหน มีแต่รถมีแต่รถที่คน อ ยู่แล้วผมก็เลยถามลุงผู้หญิงคนนั้นไปไหน ครับ ที่เขามาช่วยเรา ครับ นี่เห็นด้วยเหรอเห็นสิลุงเขายังเอาพานมาให้ผมเลย โ อ้มึงบ้าหรือเปล่าเขาให้กูคนเดียวมึงเห็นได้ยังไง เดี๋ยวนะ ผม ไ ม่อามองเลย โอ้ไอ้คำว่าเขาให้มึงคนเดียวขยายความให้พี่หน่อยสิชานมันยังไงอะ เขาบอกคือลุงเขาบอกว่าคือเมื่อกี้ผมพูดผิดบอกว่าเขาให้กูคนเดียวเหมือนว่าเขาให้พานั้นน่ะกับลุงคนเดียว แต่ ของพวกผมมันไม่มี แต่ ตอนนั้นน่ะผมรับด้วย ใช่ก็คือฉันก็รับด้วยไง ใช่ แล้วทำไมแล้วยังเฮ้ยฉันก็ได้ลุงก็ได้แล้วทำไมเขาถึงมาบอกว่าให้แค่ลุงคนเดียวแล้วลุงถามว่าเห็นด้วยยังไงยังไง ลุงถามว่ามึงเห็นด้วยเหร อ ก็เห็นในลุงเขาก็ยื่นพานให้ผม ครับ แล้วแกเลยถามไหนพานมึงขอดูหน่อยผมหันไปไม่มีแล้วของผมกับของอาไม่มีแล้วม ี แต่ของลุงอันเดียวที่ตั้งอยู ่รอแล้วพานที่เขายื่นให้เป็นไงพานเหมือนกับที่พานไหว้ เหมือนกระทงอ่ะเหมือนกระทงเลยพี่เหมือนกระทงปลดขอขมาอะไรอย ่ างเง ี้ ยเหมือนขันห้า ครับครับ แต่ของผมกับไออาไม่มี อ้าว ดันมีของลุงคนเดียว โอ้ ลุงก็แปลกใจว่าทำไมผมกับไอ้เอ็มไอ้เห็นไอ้ผมกับไอ้เนี่ยถ้าเห็น อ ะไรหางไม่เห็นก็งงแล้วแกบอกว่าเขาไม่ใช่คน เ ขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ป่าฝั่งบ้านเราซึ่งว่าป่ามันเป็นเขตติดต่อกันระหว่างฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคุณปู่ของป่าแล้วนะครับก็เหมือนว่าถ้าเขตแค่คนในเขตฝั่งคุณลุงเนี่ยเข้าไปในป่านั้นก็จะมีคุณปู่อ่ะ คอยดุคอยอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครไปบุกรุกเพราะว่ามันเป็นที่ของเขา ก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับอันนี้เป็นฝั่งผู้ชายพอข้ามอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งผู้หญิงเหมือนนางไม้กับลูกเทวดาอารมณ์ประมาณนี ้ใช ่ ซึ่งว่าเคลียร์แต่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มากลับมาต่อเรื่องผู้หญิงคนนั้น ครับ ลุงเขาก็งงว่าทำไมผมกับสองคนเห็นแล้วผมเลยบอกลุงผมไม่รู ้ คือตอนนั้นผมบอกแค่ว่าผมไม่รู้แต่ผมมาทำตามที่ลุงบอกตลอดแล้วพอลุงบอกช่างก่อนตอนเนี้ยเคลียร์บอส คร ับ แล้วพอเอาบอสกลับบ้านท ี ตอนนั้นก็เหมือนว่ารักษาตัวคือลุงก็เลยถามมึงไปทำอะไรมึงไปเจออะไรมาโบ๊ท โอ้โบ๊ทว่าอย่างไร นอนโบ๊ทมานอนตอบโบ๊ทมันก็นอนแล้วมันก็ตอบว่าก็มีผู้ชายสองคนนะครับมาชวนโบ๊ทไปเที่ยวเขาบอกว่าเป็นเพื่อนอาร์ม ครับ แล้วก็เหมือนว่าโบ๊ทก็เลยหลงเชื่อก็เลยว่าไปด้วยกันก็คือช่วงโบ๊ทบอกว่าช่วงที่โบ๊ทเข้าไปครับ ครับ คือสองคนนั้นก็เหมือนว่าก็ยังอยู่ก็เหมือนว่าเดินเล่นไปด้วยกันแต่พอไปถึงไอ้จุดเครื่องเส้นไหนพี่ที่ผมไปเจอโบ๊ทอ่ะ ครับครับ สองคนนั้นหายไปแล้วโบ๊ทบอกว่าอีกสองคนนั้นหายไปเลยแล้วคือตอนนั้นน่ะโบ๊ทอ่ะเดินตามหาเดินตามหาเดินหาอะไรก็หาไม่เจอจนโบ๊ทมันเหนื่อยพี ่ครับ พอมันเหนื่อยมันก็หิวแล้วพอถ้ามันจะกลับเข้าไปบ้านอ่ะก็ไกลมันเห็นเครื่องเส้นนะพี่แล้วมันก็กิน อ๋อคือนะตอนนั้นที่เห็นก็คือยังเป็นโบ๊ทอยู่ไม่ได้เป็นคนอื่นถูกไหม ใช่ใช่ยังเป็นโบ๊ทอยู่ครับ แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บกลับกลายเป็นว่า โบ๊ทจำอะไรไม่ได้โบ๊ทจำอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับว่ามีวิญญาณของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเข้าสิง ใช ่โอ้อันนี้แปลกอันนี้แปลก ผมก็เลยคิดว่าก็ตอนที่เนี่ยก็นั่งที่ว่านั่งอยู่ในร้านก็นั่งคุยอ ่ ะไอ้นั่งคุยกับไอ้เจ้าอาเนี่ยมันก็นั่งคุยกัน ครับ มันก็บอกว่าไงก็แปลกเพราะเราก็ไม่เคยเจอกันแบบนี้ ใช่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับนะซึ่งเอาจริงๆนะมันก็เป็นป่าแค่หลังบ้านอ่ะพี่มัน ใ ช่โอ้โหมันจะแบบสาหัสกันหนักหนาขนาดนี้เลยเหรอชัน แต่บทเฉลยอะพี ่ แต่บทเฉลยที่ว่าผมคุยกับลุงนะ ครับ แกบอกว่าป่าตรงนั้นน่ะส่วนมากคนที่จะเข้าไปอะต้องรู้ว่าข้อห้ามคืออะไร ข้อห้าม ต้องรู้ ค ือเขาบอกว่าป่าตรงนั้นนะเมื่อสมัยก่อนมันเป็นจุดท่องเที่ยวของทางอีกศาสนาหนึ่งครับ ครับ เป็นจุดที่เขาเอาไว้ทำพวกพิธีกรรมนะครับซึ่งว่าในตอนนั้นนะมันช่วงที่ทำช่วงทำป่าฝังเป็นช่วงที่เอาไว้ทำพิธีกรรมก ็ เหมือนว่ามีฝั่งของคนไทยเราเหมือนว่าเข้าไปทำลายพิธีกรรมอะไรสักอย่างแล้วมันเหมือนว่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากที่มันเป็นเคยที่สงบเอาไว้ทำนู่นทำนี ่ กลับกลายเป็นที่ต้องมีคนเสียชีวิต โอ้หรอ ใช่ในช่วงนั้นนะพี ่หรอครับ ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับโบ๊ทนะช่วงนั้นน่ะมีลูกหลานในคนในชาวบ้านเสียชีวิตกับ4คนภายในเดือนเดียว รอแปลกมากนะครับนะเข้าใจอารมณ์เลยนะเพราะว่าที่สงขลาเนี่ยก็ผมก็ไปกันบ่อยมากเนาะก็เคยเข้าไปเจอก็จะมีชุมชนของเขาพูดตรงชุมชนของมุสลิมเนี่ยเยอะนะครับผมเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งนะฮะชันหูฟังคือเข้าไปในซอยนั้นน่ะนะครับเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยแต่เข้าไปลึกๆท้ายซอยนู่นนะครับนะฮะมีชุมชนชาวพุทธอยู่นะครับก็ใช้คำว่าก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็มีวัดล้างอยู่หลายที่มากนะ แต่พี่กิ่งใกล้เคียง อ ัตลันที่อ่ะใกล้เคียงจริง ๆนะฮะอยู่บนเขาเนี่ยอ่ะนะครับแ ต่ แบบโอ้โหอย่างนึกอารมณ์ในใจว่าเอ้ยถ้าเราเป็นมาบวชเป็นพระอยู่ที่เนี่ยนะฮะเอาพูดตรงๆนะบิณฑบาตเนี่ยไม่ได้นะไม่น่าได้ของใส่บาตรแน่ๆนะฮะ ใช ่ก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงวัดอยู่ดีกลายเป็นวัดร้างนะครับพอได้เห็นโอแล้วว่าฟังเรื่องของชันที่เล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีจังหวะช่วงเวลานึงตอนนั้นก็ชุมชนก็อาศัยอยู่รวมกันนะเนาะ ต่อาจจะมีช่วงจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการผิดไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะก็เลยอาจจะเข้าไปทำลายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ ใช่ครับ อ๋อโอเคได้ครับชันนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะฮะที่ไปเจอมาสมัยตอนเด็กๆเลยนะ13 14เลย ใช่ครับตั้งแต่วันนั้นน่ะคือทุกอย่างผมเปิดหมดเลยถ ึ งมาตั้งถึงวันนี ้อ๋อๆๆนะฮะแปลกดีกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนะเดี๋ยวนะแต่บอกว่าคือจากเหตุการณ์นะวันนั้นก็คือกลายเป็นว่ามันทำให้ชันเนี่ยนะครับจะบอกว่าคือวันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการรับขันมาเหมือนกันอย่างนี้หรอ ผมก็แปลกใจคือผมก็ถามลุงเขานะว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่เห็นมันเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นแค่ช่วงนึงที่เขาอยากพยายามดึงเราเข้าไปเห็นในเรื่องราวของเพื่อนเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้ก็ไม่ก็ไม่แน่ใจก็แปลกเหมือนกันนะครับ เพราะปกติธรรมดาจะได้ยินแต่แบบเป็นเสียงหูซ้ายผมเนี่ยจะไปได้ยินเป็นเสียงแบบพูดคุยในที่มืดๆแบบตัวที่ว่ามันไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยได้ยิน อันนี้แปลกได้ฉันนี่คือเรื่องราวประมาณนึงแล้วพี่ถามนิดนึงก่อนวางนะหมาเห่าอะไรกันอ่ะ ผมก็ไม่รู ้โอ้นะยังดีแค่เห่านะถ้าหอนนี่นะนะครับพี่ลุก เมื่อวานหอนพี่ จริงเหรอ เมื่อวานนี้หอนหนักเรื่องของอะไรอ่ะที่เกี่ยวกับป่าแล้วจังหวะที่ผมว่าป่านั้นน่ะป่าที่การเมื่อวานน่ะที่ผมเคยเล่ากับพี่ป๋องอ่ะป่าเดียวกันแล้วอยู่ดีผมบอกอ๋อป่านี้หมาหอนเลยพี ่เหร อหอนเลย เออแปลกได้นะไม่มีอะไรผิดปกตินะมันไม่ได้เห็นอะไรนะ ไม่เห็นคร ับ อ๋อโอเคได้ชันและนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะ ครับ ได้รอรุ้นนะอ่ะก่อนวางสายนะครับมีอะไรจะอ้อนขอคะแนนนะให้กับคนฟังที่ฟังอยู่นะตอนนี้ไหม ก็ถ้าชอบความเป็นเรื่องที่ผมเล่าก็โหวตให้หน่อยนะครับก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผม ครับนะฮะได้เลยอ่ะใครชอบเรื่องของชันรอโหวตกันได้ทางชุมชนของ YouTube The Show ของเรานะครับนายชันขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ ครับพี่เก่ง ได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ